La Europa FM nu repetăm muzica. Dar dacă noi greșim, tu ne taxezi. De luni până vineri, de la 9 la 5, câștigi garantat 500 de euro dacă ne prinzi că punem de două ori aceeași piesă. Sună la 0372 069599, număr cu tarif normal, cât timp piesa se aude la radio. Și banii sunt ai tăi. La Europa FM, greșeala costă 500 de euro. Asta da zi de lucru. Detalii pe europafm.ro. Pete pigmentare? Uneori aceste pete mă fac să mă simt mai bătrână decât sunt. Din păcate, aceste pete apar mai des odată cu înaintarea în vârstă. Retupetin reduce petele pigmentare și conferă pielii un aspect uniform și luminos după doar 6 săptămâni de utilizare. Retupetin, pentru reducerea petelor pigmentare. Bucură-te de reduceri uimitoare de Paște în magazinele Altex și pe Altex.ro. Ia-ți televizor Samsung LED Smart HD cu diagonala 80 de centimetri, aplicații, web browser și Wi-Fi incorporat cu numai 999,9 lei. Acum și în rate fixe, fără adeverință de venit. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. În România există persoane care se confruntă cu tulburări ale tranzitului intestinal, cauzate în special de funcționarea improprie a colonului. Colon Protect ajută la menținerea unui tranzit intestinal regulat, eliminând toxinele și stimulând peristaltismul. Colon Protect, pentru buna funcționare a colonului. Colon Protect este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino în 1 aprilie în farmaciile HelpNet și beneficiezi de 25% reducere la orice produs Colon Protect. Fiecare dintre noi se bucură de Black Promo. Soțul meu se uită la tot ce se poate băga în priză. Ioana la tot ce e în trend. Iar eu merit toate produsele care fac treaba în locul meu. Până pe 11 aprilie ai până la 50% reducere la gama de electronice, electrocasnice, IT și telecom. Ai tabletă 7 inch 3G Arcos la 239,90 lei și LED LG Smart TV 109 cm la doar 1479,90 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună! Crampe musculare? Cârcei care nu-ți dau pace? Încearcă anticârcel în cutia albastră. Grație ingredientelor precum vitamina B6, magneziu, potasiu și vitamina E, anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Dragi ascultători, începem emisiunea Vise Mari cu Rate Mici cu o știre de ultimă oră. Pentru momentele în care trebuie să alegi ori-ori, BCR tocmai a lansat o ofertă și rate și fixe și reduse. Ai încredere că poți să faci totul posibil. Vino cu salariul la BCR și până la 30 iunie ai cea mai bună ofertă de refinanțare. Rate fixe și reduse cu dobândă de 7,99% pe an, zero comision de analiză și administrare credit și daie 8,29%. Află cu cât îți poți reduce ratele pe ratereduse.ro. BCR. Urmează starea nasului. În zilele următoare se anunță un nas temporar încărcat și posomorât în regiunile nordice. Vântul nu va avea pe unde să sufle. Alege Quix, spray-ul nazal hipertonic pe bază de apă de mare. Quix, respiră cu tot nasul. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. De ce să folosești Zenela Med pentru infecții intime? Calmează pruritul, leucorea și îndepărtează mirosul neplăcut. Ameliorează tensiunea și uscăciunea mucoasei vaginale. Reglează și menține pH-ul vaginal fiziologic. Reduce dezvoltarea patogenilor. Zenela Med, adjuvant în tratamentul infecțiilor intime. Saying slow it down, not right now. Then you wink at me and walk away.